उनमें से एक फूल के द्वारा भी जो भगवान शंकर जी की पूजा करता है उसकी बड़ी से बड़ी कामना को भी भगवान शंकर जी पूर्ण कर देते हैं। कामोदा के रोदन से भी वैसे ही सुंदर फूल उत्पन्न होते हैं किंतु उनमें सुगंध नहीं होती, अतः उनका स्पर्श नहीं करना चाहिए। शुक्राचार्य जी की यह बात सुनकर विहुंड ने पूछा, हे भृगुनंदन, कामोदा कहाँ रहती है? शुक्राचार्य जी बोले, संपूर्ण पातकों का शोधन करने वाले परम पावन गंगा द्वार अर्थात हरिद्वार नामक तीर्थ के पास कामोद नामक पुर है जिसे विश्वकर्मा ने बनाया था। उस कामोद नगर में दिव्य भोगों से विभूषित एक सुंदरी स्त्री रहती है जो संपूर्ण देवताओं से पूजित है। वह भांति भांति के आभूषणों से अत्यंत सुशोभित जान पड़ती है। तुम वहीं चले जाओ और सुषुप्ति की पूजा करो, साथ ही किसी पवित्र उपाय का अवलंबन करके उसे हंसाओ। यह कहकर शुक्राचार्य जी चुप हो गए और वह महातेजस्वी दानव अपना कार्य सिद्ध करने के लिए उदित हुआ। कंपिंजल ने पूछा, हे पिताजी, कामोदा के हास्य से जो पवित्र दिव्य गंध से युक्त और देवता तथा दानवों के लिए दुर्लभ सुंदर फूल उत्पन्न होते हैं उन्हें संपूर्ण देवता क्यों चाहते हैं? उन हास्य जनित फूलों से पूजित होने पर भगवान शंकर जी क्यों संतुष्ट होते हैं? उस फूल का क्या गुण है? कामोदा कौन है और वह किसकी पुत्री है? कुंजल बोला, पूर्व काल की बात है, देवताओं और बड़े बड़े देवताओं ने अमृत के लिए परस्पर उत्तम सौहार्द स्थापित करके उधम पूर्वक क्षीर सागर का मंथन किया। देवताओं और देवताओं के मंथने से चार कन्याएं प्रकट हुई। फिर कलश में रखा हुआ पुण्यमयी अमृत दिखाई पड़ा। उपयुक्त कन्याओं में से एक का नाम लक्ष्मी था, दूसरी वारुणी नाम से प्रसिद्ध थी, तीसरी का नाम कामोदा और चौथी का ज्येष्ठा था। कामोदा अमृत की लहर से प्रकट हुई थी। वह भविष्य में भगवान श्री विष्णु जी की प्रसन्नता के लिए वृक्ष रूप धारण करेगी और सदा ही श्री विष्णु जी को आनंद देने वाली होगी। वृक्ष रूप में वह परम पवित्र तुलसी जी के नाम से विख्यात होगी। उसके साथ भगवान जगन्नाथ जी सदा ही रमण करेंगे। जो तुलसी जी का एक पत्ता भी ले जाकर भगवान श्री कृष्ण जी को समर्पित करेगा उसका भगवान जी बड़ा उपकार मानेंगे। और मैं इसे क्या दे डालूं, यह सोचते हुए वे उसके ऊपर बहुत प्रसन्न होंगे। इस प्रकार पूर्वोक्त चार कन्याओं में से जो कामोदा नाम से प्रसिद्ध देवी है वह जब हर्ष से गदगद होकर बोलती और हंसती है तब उसके मुख से सुनहरे रंग के सुगंधित फूल झड़ते हैं। वे फूल बड़े सुंदर होते हैं, कभी कुमलाते नहीं हैं। जो उन फूलों का यतन पूर्वक संग्रह करके उनके द्वारा भगवान शंकर जी, भगवान ब्रह्मा जी तथा भगवान विष्णु जी की पूजा करता है उसके ऊपर सब देवता संतुष्ट होते हैं और वह जो जो चाहता है वही वही उसे अर्पण करते हैं। इसी प्रकार जब कामोदा किसी दुख से दुखी होकर रोने लगती है तब उसकी आंखों के आंसुओं से भी फूल पैदा होते और झड़ते हैं। हे महाभाग, वे फूल भी देखने में बड़े मनोहर होते हैं किंतु उनमें सुगंध नहीं होती। वैसे फूलों से जो शंकर जी का पूजन करता है उसे दुख और संताप होता है। जो पाप आत्मा एक बार भी उस तरह के फूलों से देवताओं की पूजा करता है उसे वे निश्चय ही दुख देते हैं। भगवान श्री विष्णु जी ने पापी विहुंड के पराक्रम और दुसाहस पर दृष्टि डालकर देव ऋषि नारद जी को उसके पास भेजा। उस समय वह दुरात्मा दानव कामोदा के पास जा रहा था। महामुनि नारद जी उसके समीप जाकर हंसते हुए बोले, हे दैत्यराज, कहाँ जा रहे हो? इस समय तुम बड़े उतावले और व्यग्र जान पड़ते हो। विहुंड ने ब्रह्म कुमार नारद जी को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, मैं कामोद पुष्प के लिए चला हूँ। यह सुनकर नारद जी ने कहा, हे दैत्य, तुम कामोद नामक श्रेष्ठ नगर में कदापि न जाना, क्योंकि वहाँ संपूर्ण दैत्यों को विजय दिलाने वाले परम बुद्धिमान भगवान श्री विष्णु जी रहते हैं। हे दानव, जिस उपाय से कामोद नामक फूल तुम्हारे हाथ लग सकते हैं वह मैं बता रहा हूँ। वे दिव्य पुष्प माता गंगा जी के जल में गिरेंगे और प्रवाह के पावन जल के साथ बहते हुए तुम्हारे पास आ जाएंगे। वे देखने में बड़े सुंदर होंगे, तुम उन्हें पानी से निकाल लाना। इस प्रकार उन फूलों का संग्रह करके अपना मनोरथ सिद्ध करो। दानव श्रेष्ठ विहुंड से यह कहकर धर्मात्मा नारद जी कामोद नगर की ओर चल दिए। जाते जाते उन्हें वह दिव्य नगर दिखाई दिया। उस नगर में प्रवेश करके वे कामोदा के घर गए और उससे मिले। कामोदा ने स्वागत आदि के द्वारा मुनि को प्रसन्न किया और मीठे वचनों में कुशल समाचार पूछा। द्विज श्रेष्ठ नारद जी ने कामोदा के लिए हुए दिव्य सिंहासन पर बैठकर उससे पूछा, भगवान श्री विष्णु जी के तेज से प्रकट हुई कल्याणमयी है देवी, तुम यहाँ सुख से रहती हो ना? किसी तरह का कष्ट तो नहीं है? कामोदा बोली, हे महाभाग, मैं आप जैसे महात्माओं तथा भगवान श्री विष्णु जी की कृपा से सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रही हूँ। इस समय आपसे कुछ प्रश्न उत्तर करने का कारण उपस्थित हुआ है, आप मेरे प्रश्न का समाधान कीजिए। हे मुने, सोते समय मैंने एक दारुण स्वप्न देखा है, मानो किसी ने मेरे सामने आकर कहा है, अव्यक्त स्वरूप भगवान ऋषिकेश संसार में जाएंगे, वहां जन्म ग्रहण करेंगे। हे महामते, ऐसा स्वप्न देखने का क्या कारण है? आप ज्ञानवानों में श्रेष्ठ हैं, कृपया बताइए। नारद जी ने कहा, हे भद्रे, मनुष्य तो स्वप्न देखते हैं, वह तीन प्रकार का होता है, वातिक अर्थात वातज, पेतिक अर्थात पित्तज और कफज। हे सुंदरी, देवताओं को ना नींद आती है ना स्वप्न। मनुष्य शुभ और अशुभ नाना प्रकार के स्वप्न देखता है, वे सभी स्वप्न कर्म से प्रेरित होकर दृष्टि पथ में आते हैं। पर्वत तथा ऊंचे नीचे नाना प्रकार के दुर्गम स्थानों का दर्शन होना वातिक स्वप्न है। अब काफा अधिक्य के कारण दिखाई देने वाले स्वप्न बता रहा हूँ। जल, नदी, तालाब तथा पानी के विभिन्न स्थान, ये सब कफज स्वप्न के अंतर्गत है। हे देवी, अग्नि तथा बहुत से उत्तम सुवर्ण का जो दर्शन होता है उसे पेतिक स्वप्न समझो। अब मैं भावी अर्थात भविष्य में तुरंत फल देने वाले स्वप्न का वर्णन करता हूँ। प्रातः काल जो कर्म प्रेरित शुभ या अशुभ स्वप्न दिखाई देता है वह कर्मशः लाभ और हानि को व्यक्त करने वाला है। हे सुंदरी, इस प्रकार मैंने तुमसे स्वप्न की अवस्थाएं बताई। भगवान श्री विष्णु जी के संबंध में यह बात अवश्य होने वाली है, इसी कारण तुम्हें